Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra van. Két héttel ezelőtti műsorunkkal ellentétben ma este egy jó hírrel kezdem, kedves Bódi Zoltán. No. Te örültél két hete annak, hogy rossz hírrel kezdtem. Igen, no, no. Képzeljétek el, Deák Ferenctől kaptunk levelet. Ó, a hazabölcsétől. És csodálkoztam rajta, hogy ilyen neve van. Azt írta, kedves Árpád, rég nem jártam a fórumotokon, de most eleget teszek a kérésednek, ha még aktuális. A nevem Deák Ferenc. Kösz az elismerést, ha eszembe jut valami okosság, még ígérem, nem tartom benn. Üdv. Mégpedig Deák Ferenc volt az, akit megkértünk néhány hónappal ezelőtt, hogy árulja el a nevét, mert nem tudtuk, csak egy furcsa nicknév alapján jelentkezett be a fórumunkba, és tette azt a javaslatot, hogy a hacker szó helyett mondjuk magyarul azt, hogy, na mit? Webmetsző. Úgyhogy ezúton is köszönjük szépen Deák Ferencnek a honosítást. És Zoli, te azt mondtad, hogy még azóta is lelkesedsz a szóért, hogy ezt írtad egy e-mailben. Igen, igen, nagyon. Hát mindannyian lelkesedünk érte szerintem, és terjesszük a környezetünkben. Publikációt is írsz majd erre? Hát, jaj, hát azért ez talán túlzás, de minden esetre szeretném valahová megírni ezt a jelenséget, mert borzasztó ritka, hogy egy szóalkotásnak, egy friss szóalkotásnak tudjuk az alkotóját, és tudjuk a terjedési útvonalát. Ez rendkívül érdekes. Úgyhogy a kedves hallgatóktól várjuk továbbra is az informatikai kifejezések jó, helyes, akár szellemes magyar megfelelőjét, mert így akár be lehet kerülni egy-egy, mondjuk egy infószótárba. Ma esti vendégeinket telefonon érjük utol, a két miskolci fiatal az interneten kötött házasságot. A netdoktornő a szexhackerekről beszél. Zsarolják a tiltott örömeket kereső üzletembereket. Aztán következik a chatmanisztikus műtárgy, hogy micsoda pontosan, azt még én sem tudom. Az infószótárban pedig ma este kiderül, hogy a testrészek is válhatnak a szövegszerkesztő részévé. Életre kell a lábunk és a fejünk a szövegszerkesztőben. Talán lesz még időnk a PC-tip rovatunkra is, és abban majd érdekes programmal ismerkedhetünk meg, de a játék semmiképpen sem marad el, válaszolni ezúttal is a telefonon lehet, és mi persze jót beszélgetünk itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. A játékkal kezdjük el, hogy aztán majd Danit hiengedhessük, de a bemutatkozás még nem volt meg itt a műsorban, pedig a soha nem hagyjuk ki. Net doktornő jelen. Hát akkor sorban mindenki magát. Szép estét kívánok, Chatman vagyok. Hú, de olyan sötéten néztél a képernyőre. Nem, csak egyszerre sok ablak nyílik meg, és ilyenkor sötéten nézek. Mondta Spányik Balázs, Szalai Dániel mellette. Szalai Dániel vagyok. És mindjárt játékkérdése jelentkezik. És én örültem a webmetszőnek, Bódi Zoltán. Azaz a netnyelvész, és én a műsor gurúja Szilágyi Árpád, a telefonszámunk 328-85-55, ezt mindjárt érdemes lesz használni. A honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidok, és akkor jöjjön a szokásos heti játékunk, amelyen PC World-ot, Internet Kalauzt, Business Online-t, és ez alkalommal a Norton Personal Firewall, vagyis személyes tűzfal szoftvert lehet nyerni. És ezen a héten vissza kalandozunk Kármán Tódortnak egy kicsit a szemtestedik a irányába. A kérdésünk pedig az, hogy mi az RPM, tehát Robert Péter Mária. Mint rövidítés, ugye? Igen, RPM. Többféle megoldás is létezik, tehát többféle szemtestetikai vonatkozása is van a kérdésnek. Ez a kérdésünk, a telefonszámunk 328-85-55. Akkor a hírovattal kezdjük, ahogy ilyenkor illik, és ez alkalommal bölcsészünk válogatta a híreket, és az egyikre azt mondtad, hogy nagyon lelkesítő, de nem mondd meg előre, hogy melyik az. Mind a három hír, amit kiválasztottam, nagyon lelkesítő volt a számomra, ráadásul nem csak hármat tudtam volna beválasztani, nagyon jó volt a hírtermés a héten, és azt mondta, hogy ezt most én válogatom. Tehát az első... Egyébként csak egy szót erről, hogy mitől lelkesedik be egy nyelvész az informatikai hírek özönében? Mik azok a szempontok? Hát mit érdekel az informatika, és érdekel, ha el tudok gondolkodni valamiről. És mind a három olyan hír, olyan téma, ami kifejezetten gondolkodtató és táblatokat nyitó az én számomra. Tehát az egyiknek a címe, először Oroszország kapta meg a Windows kódjait. A másik hír, egymást csepülik, vagyis írtják a féregvírusok. A harmadik pedig kitörölte a Priusát a központi számítógépből. Egy webmetsző. Igen, egy webmetsző. Én Oroszországra. Oroszország. Én a webmetszőre szavazok. Én is Oroszország. Kettő. Szóli, akkor te... Hát akkor tulajdonképpen nincs mit eldönteni. Mondhatnám azt, hogy egymást csepülik a féregvírusok, de akkor beszéljünk Oroszországról. Következőképpen hangzik a hír. Oroszország lett az első olyan ország, amely a Microsoft múlt heti bejelentése után megkapta az operációs rendszer féltve őrzött kódjait, hogy pontosabb képet alkotasson állampolgárai online tevékenységéről, és növelhesse az állambiztonságot. A Microsoft illetékesei közölték, hogy a kódokat mintegy 60 ország fogja megkapni világszerte, köztük a NATO Védelmi Szövetség államai, így várható Magyarország is. Oroszországba februárban érkezik meg az első kódrészlet, betűk és számok sorozata nem kevesebb, mint 30 millió sor. A kódok közelebbről meg nem határozott módon segítséget nyújtanak az adatfürkésző szoftverek az adózás és a nemzetbiztonság terén. A szoftver óriás Government Security Program nevű kormánybiztonsági tervezete lehetővé teszi a különböző országok kormányai számára a Windows átalakítását egyedi igények szerint. Ez a hackerek elleni védelmet is megerősíthetik, valamint saját technológiájukat is beolvaszthatják a szoftverbe. Hát én azt hiszem, hogy valami határterületre értek el ezzel a lépéssel. Oroszországban is, meg Redmondban, ahol a Microsoft központja van, mert hogy az eddigi kommunikációs eszközöket is bevonták egyébként minden országban szinte a titkos szolgálatok munkájába. Tehát a telefont is le lehet hallgatni, a mobiltelefont is, meg az internetet is le lehet hallgatni. De itt a Windows ilyen esetben, ez nagyon furcsa, hogy a Windows-t is le lehet hallgatni, akkor ezek szerint. És nemzetbiztonsági érdekek szolgálatába lehet állítani az operációs rendszert. Ez is egy nagyon érdekes táblata ennek a hírnek, hogy, hogy most hogy van az, hogy az én adóbevallásomat, az én egyéb szokásaimat, az én életmódomat megfigyelik a Windows-omon keresztül? Vagy mert, mit hogy, figyelnek hogy meg a egyáltalán? Világ 80%-a, vagy a számítógép felhasználó, most mondtam egy számot, nem tudom, hogy így van-e, 80%-a Windows-t használ, és akkor tök jó, mert mindenkit meg lehet figyelni közben. Képet ha kommunikál úgy, hogy én nem tudok róla. Tehát ez borzasztó. Önmagában ez a kifejezés, hogy az hogy képet alkothassanak az állampolgárok online tevékenységéről. Ez riasztó, de lehet egyébként ennek pozitív oldala is. És mindez még csak nem is marketing célokra ilyen-olyan cégecskék használják, hanem az állam, a kormány, amelyiknek politikai és mindenféle hatalom van a kezébe. Ez engem megdöbbent. De a másik pedig, mit hogy... Mit Szonya? Hát, hogy Zoli, hogy fel tudja magát húzni késő este ilyeneket. Igen. Hát, mert korán reggel is. Az igazság az, hogy én látom mind a két oldalát, tehát ez a maga módján kiderül, hogy a Windows is egy fegyver, vagy egy olyan eszköz, mint az atomenergia, hogy lehet jóra is használni, meg rosszra is. Ha igaz ez a hír. Igen, azért mondja ezt a Zoli, mert nekem saját különbejáratú véleményem szerint ez egy hatalmas nagy semmi, nesze semmi fog neki jól. Tehát ez a hír is úgy van megfogalmazva, hogy több olyan pont is van belembe, simán bele lehet kötni, és lehet rajta mosolyogni, hogy nagyon jó, persze. És gondoljatok bele, hogy a Windows XP-nek mondjuk micsoda izéje lehet, forrásanyaga lehet. Hát az nem egy CD, azok DVD-n vannak valószínűleg, de rengeteg DVD-n. Azt hogy adom oda egy országnak? Tehát az a sok kódra gondolsz, igen, amit a programozók az rengeteg kód, azt hogy adom oda egy kormánynak? Ki lesz ott Oroszországban, aki ezt megérti? Hány emberre van szükség? Egy Redbondra van szükség, egy fejlesztő csapatra van szükség. Majd Magyarországon, mert mi is megkapjuk. Majd Magyarországon, igen. Lehet, hogy megmondják majd az orosz. És akkor mi nem cáfolja ezt a Microsoft azon nyomban, amikor hát a Microsoftnak ez érdeke. Hát a Microsoftot rengetegen támadják azért, hogy miért nem teszi nyilvánossá a kódot. A Microsoft örömmel ad ki egy ilyen nyilatkozatot, és örömmel mondja azt, hogy már is viszem Oroszországba, odaadom nekik, és nem tudnak vele semmit kezdeni. Mert figyelj csak, hát a hivataloknak megmondják, hogy hol kell keresni mondjuk azt a részt, amivel meg lehet figyelni, hogy éppen milyen oldalakat néztél meg, hogy pornoszájtot, vagy egy bank oldalát törted éppen fel. Jó, hát igen, de ezeket lehet, hogy megmondják. mondják nekik, de én nem tudom elképzelni, hogy ebből bármiféle változtatás, vagy azt mondják, hogy megváltoztathatják a saját kedvükre a kódot. Hát a Microsoft az, aki legjobban kezébe tartja ezeket a fejlesztéseket, és soha nem engedett senkit beleszólni, majd most biztos megengedik országoknak. És ráadásul az egész világnak, és ilyen-olyan kormányoknak, ez nem is, ez volt a másik, amit én nem értek az egészben. Igen, ez elég furán hangzik. Tehát hát szkeptikusan fogadjuk. Honosítás során is a kód sosem változik meg. Csak nagyon alapján, tehát mondjuk rendezése, tehát olyan, ami adott nyelvről, nyelvterületre vonatkozik, akkor változtatnak rajta, de egyébként semmilyen kódot nem változtatnak honosítás során sem. Én nem hiszem el, hogy ez komolyan lehetne venni. Én azt javaslom, hogy ezt a hírt egészen addig komoly fenntartásokkal fogadjuk, amíg mondjuk újabb országról nem hallunk, hogy ott is kiadták a Windows kódját, és akkor visszatérünk erre. Egy kérdésünk még továbbra is él, ebbe a mondatba kezdett bele az előbb Dani, és lehet még bennünket hívni, mert hogy közben a két miskolci vendégünk már itt van a vonalban, ha minden igaz. Jó estét kívánok, sziasztok! Estét, sziasztok! Egy férfi ember szólalt meg először, név szerint Siga, vagyis Simon Gábor, és a másik illető is itt van? Igen, sziasztok! És egy hölgy is itt van, aki Andi névre hallgat, ugye? Halló, halló, itt vagy Andi? Igen, itt van Andi. És ha jól tudom, akkor ti ketten együtt jártok, de ennél egy kicsit már mélyebb is az a kapcsolat, mert hogy most éppen mi a ti viszonyotoknak a státusza? Online házasságban vagyunk. Online házasságban vagytok, Siga és Andi. Hát mi történt tegnap előtt a cseten? Meséljetek el nekünk. Ki kezdi? Mondjuk kezdje Andi. Tegnap előtt semmi, vasárnap történt. Akkor vasárnap. Mi történt vasárnap a cseten? Összeházasodtunk. De hogy megy egy házasságkötés a cseten, az interneten? Volt ott pap, vagy valaki, vagy hogy volt ez? Van pap, vannak gyűrűhordozók, vannak tanúk, vannak koszorús lányok. És hogy ez a nevük? Tehát honnan tudja valaki, aki mondjuk arra téved, hogy most ki a... Igen, ez a nevük. Én azt olvastam erről az eseményről előtte, hogy igen nagy közönséget vonzott ez a meghirdetett dolog, és állítólag ez nem is egyetüli Magyarországon, már volt ilyen, meg egyáltalán egy cseten is volt. Na, már ilyen. Volt olyan vendég, hogy... akik ott ismerkedtek még, és ráadásul ott is kimondtak valami. Igen, ilyen. Majd ezt mindjárt Gáborék is elmondják, hogy ismerkedtek meg. Szóval az a nagy különbség, hogy itt erre az online esküvőre soha nem látott tömeg gyűlt össze. Igen, igen, igen. Kineveztek még pedig a gyalogló cseten, amit ugye mi is használunk itt a modern időkben a csüti csatira, egy templom nevű szobát. Igen, és igen. A templom szobába beözönlött a nász nép. Hányan is voltak, Gábor, az esküvőtökön? Állandó vendégszereg volt 350 ember, de több mint 1000-en fordultak meg. Az első 20 másodpercben kb. 200 belépés történt. Szóval ez egy népszerű dolog volt, de vajon miért? Mert ti magatok is népszerűek vagytok, vagy az ötlet volt olyan jó? Mitől lehet? Az ötlet az nem egyedi, tehát viszonylag sok esküvő van a cseten, inkább azt mondom, hogy jól volt megreklámozva. A reklám ilyen sokat számított, ugye? Most már az online marketing meg a reklám is ilyen sokat számít. Andi, hogy ismerkedhetek ti meg? Mert ugye az is az internethez kapcsolódik. Vagy nem? Tulajdonképpen én egyszer láttam őt utólag, de az ismerkedésünk azt cseten zajlott. Aha, de akkor amikor az utcán láttad, akkor még nem dobbant meg a szíved, ugye? Tetszett akkor is, de nem tudtam róla semmit, nem ismertem. És cseten ismerkedtünk meg úgy igazán. Aha. És mi tetszik meg egy fiúban a cseten? Hogy gyorsan tud válaszolni, vagy jó a dumája, vagy mi az, amitől kialakul egy ilyen online kapcsolat köztetek? Hosszabb beszélgetések folyamán megismered az embert, magát. Uh-huh. És mi az, amit te így egyből észrevettél benne, amitől így nagyon szimpatikus lett, Gábor? Erre én is kíváncsi vagyok. Na? Nagyon aranyos, jó a humora. Hát ez önmagában meggyőzelet, és Gábornak mi volt az első olyan momentum, ami feltűnt Andival kapcsolatban? Hát úgy ugyanezek. Uh-huh. Hát akkor az ideális pár. Na meséljetek, hogy hogyan zajlott az esküvő? Mert ugye azt már tudjuk, hogy 300-an voltak folyamatosan, és volt násznép, de ugye vannak mindenféle szerepek, tehát van büfé, vannak koszorús lányok, vannak tanúk, szülők, van pap, ugye, aki összeadja házasulókat, vagy hogyha éppen nem, hát, nem egy házi, akkor hát, anyakönyvvezető. Volt anyakönyvvezető? Nem, az nem volt. Pap volt. Pap volt, gyűrűhordozók voltak, tanúk és koszorúsányok. Az egyik koszorúsány az pilótodat. És a gyűrűhordozók hogyan hordozzák a gyűrűt a cseten? Ez jó kérdés. Hát a szövegük elő egy úgynevezett logóban. Uh-huh. Tehát meg volt írva a szerepük előre? Nem volt szerep írva, apa írta meg egyedül. Aha. De azt leegyeztette velünk, hogy kb. Ez lesz. És akkor sikerült. Egyébként a pap tényleg pap volt? Nem. És akkor elérkeztetek ahhoz a szent pillanathoz, amikor megkérdezte a pap tőletek, hogy igen vagy nem. És akkor nyilván igen mondtatok mind a ketten. Meglepő módon, ugye? Igen. Andi és Gábor, hadd kérdezzem meg, hogy a szertartás része, ami a valóságos esküvőt övezi, ugye az nem hiányzott nektek? A lagzia, a buli a barátokkal, a hölgyeknek általában a mennyasszonyi ruha egy fontos momentum, ugye, ami miatt szeretik ezt a dolgot. Nem hiányoznak ezek a kellékek? Nekem nem hiányoznak. Gábor? Erre majd még hátasor került készül. Aha. Na jó, hát én sok boldogságot kívánok nektek. Igen, mondjad, Gábor? Maga a lagzia az, hogy mondjam, hogy előre tekintettünk már, mi ez ígyben is inkább zárt társaságra szeretünk. Tehát a lagzia az most le volt tudva a lagzi szobában. Uh-huh. És mikor lesz a valóságos lagzi? Ezt még nem tudom. Ez majd kiderül majd. Minden esetre szóljatok nekünk, hogyha igazi esküvőre is sor kerül, mert akkor majd visszatérünk rátok. Ne, doktornő, mit szólsz mindehhez az eseményhez, hogy ilyenek történnek a gyalogló csettel? Hát ilyenek 5 éve történnek mindenhol, úgyhogy nem, ha nem haragszol, fel se kaptam a fejem erre. Aha. De azért a párok boldogok és boldogságot kívánunk nekik. Nekik igen, nem. Sziasztok. Andi és Gábor, sziasztok. Hát a házassághoz nem szólsz hozzá, de akkor miről fogsz beszélni, ami utána hét következik? Hát hétműtárgyáról kéne most beszélnünk, nem? Nem. Én nem? Nem. Most hát a házasság kötés után ugye jön a nász éjszaka, amikor is mi történik? Mi lesz? Szexre adott az alkalom, és ugye hackerek, zsebmetszők... Hát ezt meg se kérdeztük. Mi? Az online szexet? Igen, pontosan. Az egy másik műsor témája, és később kéne, hogy kezdedjön. Itt vannak a cseten, úgyhogy el tudják mondani. Igen? ott mehet. Pár hónappal beszéltem arról, hogy az internet terjedésével a hackereknek áll a világ. Akkor beszámoltam arról, hogy... Webmetszők, mond így. Webmetszők, ukrán webmetszők arra szakosodtak, hogy olyan nagy bevételekkel rendelkező honlapokat fenyegessenek meg pénzbehajtással, akiknek van keretük arra, hogy esetleg azt a pénzbeli követelést teljesíthessék, amit ők akarnak fizetni. Mert ellenkező esetben feltörik a honlapot, és az ugye tudjuk mekkora bevételkiesés, meg erkölcsi kárt jelent. Most megjelentek, szintén Kelet-Közép-Európában tevékenykednek a szexhackerek, akik azokra a Nyugat-Európából, Kelet-Európába érkező és dolgozni idejövő üzletemberekre álltak rá, akik egyedül érkeznek mondjuk Lengyelországba, Csehországba, vagy akár Magyarországra, és szexpartnert keresnek maguknak, lehetséges, hogy valamilyen perverzióik is vannak, és ezeket akarják az interneten kiélni. Rájuk egyre ez a több szexturizmusnak az utódja lehet akkor? Rájuk egyre több szexhonlap szakosodik. Uh-huh. Az első bökkenő az az, hogy ezeknek az új embereknek egy e-mailt kell csak elküldeni, azzal kapcsolatban, hogy ők igen, akkor szolgáltatásokat igénybe akarnak venni ezen a honlapon, és ekkor lépnek akcióba a szexhackerek, akik kiderítik, hogy ezek az üzletemberek hol dolgoznak, mi a címük, honnan jelentkeztek be, egyáltalán hol érhetők el, majd küldenek az e-mail másolatával egy levelet, egy számlaszámot, hogy hova lehet befizetni azt a pénzt, amit esetleg erre szánnának, hogy a hackerek ne mondják meg a cég főnökének, hogy tulajdonképpen az illető perverz hajlamait próbálja kiélni az interneten. Mit szóltok, Zoli? Hát olyan szövevényes volt ez a történet, és annyira elgondolkodtam ott rögtön az elején azon, hogy miért pont az ukránok már megint? Nem. Azt nem mondtam, hogy ukránok Kelet-Közép-Európában burjánzik ez az üzletek állítólag. De akkor miért pont Kelet-Közép-Európában? Szóval valahogy itt van nálunk a maffiának a központja. Szóval ezen úgy, ne haragudj, tehát nem neked szól, hanem ez annyira úgy lekötött a gondolatom. A leleményesség, hogy kreativitás, igen. Miből lehet pénzt csinálni? Egyébként? És hát tulajdonképpen balek üzletemberek bepalizásáról van itt szó, tehát semmi másról. Egyébként erről jut eszembe, hogy ez szintén egy egészen egy mai hír, hogy valahol Angliában 2 év börtönre ítéltek egy hackert, mert sikerült rajta kapni őt a tevékenységén, elítélték, és azt nyilatkozta az ügyben az illetékes bíró, hogy a hacker az nem egy profi számítógépes, nem egy nagyon jó pofa, ügyes, kreatív ember, hanem bűnöző. Mert kárt okoz. Elsősorban bűnöző. Elsősorban bűnöző. Ami mellett persze belefér, hogy akár jó szakember igen, is. Igen, csak a médiában kezd kialakulni ez a kép, hogy fú, milyen jó pofa gyerekek, ezek mi mindent meg tudnak oda. Ilyen összekacsintós betyárkultusz kialakul körülöttük, igen, ugye? Igen. De hát ez egyébként nincsen baj, csak más vélemény is van. Én azt mondom, hogy itt jön az a megkülönböztetés, hogy hacker, cracker, ugye, aki feltöri. Igen, webmetsző, meg kárt okozó. Egy mondat erejéig még visszatérnék a saját ügyemre, hogy milyennek a hozománya. Ugye rendőrséghez nagyon ritkán fordulnak a bepalizott üzletemberek, tehát vagy fizetnek, vagy szedik a sátorfájukat és szégyenükbe elhagyják az országot, hazaköltöznek. Úgyhogy óvatosan, hogyha valaki ilyen szájtokat keres fel. Játék kérdésünkre továbbra is várjuk a megfejtést, a számunk 328. 85-55. Ugye az volt a kérdés, hogy mi az az PRM? RPM. RPM. Mi az az RPM? Minek a rövidítése? Több válasz lehetőség is van. Szalai Dani már ott van a telefonnál, és lehet hívni 328 85-55. Mi folyik a cseten, Chatman? A cseten arról beszélgettünk, amiről a Szonya mesélt, illetve az RPM-ről is teljesen kibeszéltük, valamint azt is megbeszéltük, hogy miért nyikorog az ajtó, amikor kibejárkálunk a stúdióba. Ez egy élő feeling. Nyitott stúdiójuk. Chatman, felszólítalak, hogy kapd elő a 7 műtárgyát, mert nagyon izgatott vagyok. Na, gyorsan előkapom a 7 műtárgyát. Ez egy kék dobozból veszi ki. Ez egy körülbelül 25x25 cm-es, szerintem talán még annyi sincsen. Ez egy komplet számítógép, amit itt a kezemben tartok. Ez azért megdöbbentő, mert ez úgy néz ki, mint egy bővítő, egy nagyobb acska bővítő, mint igen, egy videókártya. Igen, nagyobb acska bővítőkártyának néz ki, ezt úgy hívják, hogy Ati, az vagyis Via EPI-nak hívják szegényt, és azt kell tudni, hogy egy nagyon kicsi alaplap, amiben benne van a processzor, van rajta egy memóriafoglalat, és van rajta egy PCI foglalat, amiben be lehet dugni még egy vékonyka bővítőkártyát. De az egész nagyon kicsi, nagyon lapos, teljesen... Hova van a merevlemez? A merevlemezt ide tudod rádugni erre. Aha, tehát az annyira nem számítógép, hogy az is legyen benne. Ez egy kicsi dobozba lehet berakni, van hozzá megfelelő doboz, teljesen hangtalan, egy 1 gigabájtos VIA processzor van hozzá, megfelelő egy processzor. Ilyen, egy ilyen hűtőelem van rajta, egy mi ez? Satszoljátok meg, hogy körülbelül mennyibe kerülhet. Hát még miután ennyire kicsi, biztosan többen, mint az átlagos alap, ugye? Hát ugye ez a legfejlettebb modell, ez 32.000 bruttó, így ebben a és formában. És mire lehet használni? De milyen azért kérdezem, hogy mire ez magyar forintban? Azért kérdezem, hogy mire lehet használni, mert ugye a hordozható gépek kategóriából előtted is ott van egy notebook, abban már benne van ez a kicsiség. A nagy gépeknél, az asztali gépeknél meg nem annyira fontos, hogy annyira pici legyen. Ez csak maga, szögezzük, hogy ez csak maga a gép, tehát erre rá tudod dugni a billentyűzetedet, rá tudod dugni az egeredet, rá tudod dugni a monitorodat, akár a tévédet is, mert van rajta tévékimenet, úgy van rajta hangkimenet, akár tud AC3-at is kiküldeni, tehát DVD nézése kiváló. Telefon, viszont, igen, benne vele van, rajta van a grafikus kártya, rajta van a hálózati kártya, és a grafikus kártyáról azt kell tudni, hogy ez egy S3-as chip, ami nem a legfejlettebb, tehát mondjuk játékokra nem annyira jó. Tehát például felhasználása volna, hogy hónommal kapom és elmegyek egy ilyen hálózatos játékos partira, de arra pont nem jó, viszont DVD nézése kiváló. Tehát, hogyha egyszerűen berakod, hogyha berakod mondjuk akár simán be tudod illeszteni egy ilyen TV állványba, és onnantól kezdve van egy házi DVD-t. Chatman, és bementél a boltba, és azt mondtad, hogy ezt kérem? Nem, van nálunk a szerkesztőségben Via mániákus kolléga, és ő kommunikálja ezt le mindig az anyacéggel, hogy küldjék el neki a legújabb változatokat. Na hát ez tesztelni fogjuk. Ez nagyon szimpatikus neki, hogy ekkora, és nincsenek benne drótok, meg ezek a kábelek, Isten, semmi. Hát van, hogyha beleteszel merevlemezt is. De akkor nem, rajta van, hanem kívül. De képzeljétek el, hogy maga a ház, amiben ezt berakod, az is nagyon kicsi. Tehát egy tök jó fej, jó pofa kicsi ház, sokkal kisebb, mint a notebook. Az egész kütyű már összeszerelve. Az egész akkora, mint egy bombonos doboz egyébként. Hát igen, nagyjából igen. Hát nagyon helyes. Játékosunk szerintem még nincs, úgyhogy még egyszer mondjuk el, hogy az a kérdés, hogy mi az RPM. Minek a rövidítés az RPM? Mondjuk meg majd a végén a csetről, jó, hogyha valaki nem találja ki. Meg fogjuk mondani, hogyha nem találja ki. Hát annyira könnyű a kérdés, hogy biztos lesz azért válaszoló. 328 85 55 a telefonszámunk. Ez a papír zaj azt jelenti, hogy belelapoztunk az infószótárba. Ja, igen. Hopp, és megtaláltuk a... az élő fejet és az élő lábat, miután a múlt héten, és volt a múlt héten, na mindegy, mondom neki, ugyanúgy szövegszerkesztés, igen, árvasor és fattyúsor, és erre jutott az eszembe, hogy van egy csomó olyan kifejezés a szövegszerkesztő programokban, amelyeket úgy használunk, meg most már én tudom is, hogy mit jelent, de évekig nem tudtam, hogy mit jelent, és nem is használtam semmire, élőfejet, élőlábat sem, pedig most már kiderült, hogy mégiscsak használtam. Na mi is ez? Az élőfej és az élőláb az a néhány sor, amit nem látunk, hogy mondjam, tehát csak azt látunk, tártjuk belőle, amit beleírunk, de magát az egész területet nem. Ezeken a területeken jelenik meg például a fejezetcím, oldalszám, ilyen elérési útvonalakat esetleg kinyomtatunk, és ott van minden oldalán a szövegnek. Tehát ez az, amit a szövegszerkesztő automatikusan adagol minden egyes oldalra, igen, és azzal nem kell, igen, foglalkozni a szövegírása közben. Vagy ha szakaszokra bontjuk az egész dokumentumot, mert egy nagy terjedelmű dokumentum, akkor a szakaszoknak megfelelő fejcím, van egy lénia fönt, és oda van írva, hogy ez az első fejezet, és miután a 20. oldal után kezdődik a második fejezet, oldalszám, tehát ilyesmi. Nem lenne helyesebb élő fej helyett azt mondani, hogy fejlét? Használjuk is. Használjuk is. Én megnéztem több forrást is, és arra jutottam, hogy tulajdonképpen ez szinoníma. Az élőfejnek a fejléc, az élőlábnak pedig a lábléc. Ezek érthetőek is, közérthetők, közismertek. De hát lehet különbséget is tenni, mert az élőfej az az ablakocska, ami a programban megjelenik, és amelyben a fejléc elhelyezkedik. Uh-huh. De van olyan értelmezés. Mitől él az a fej? Ez egy magyarítás. Az angol eredeti az running head és running foot. Tehát futó fej, futó láb. Jó pofa egyébként. Ami végig fut a dokumentumon. De ez látható, ez érthető, ugye? Tehát végig fut a dokumentumon az egész lábléc, vagy fejléc, a header meg a footer, tehát a fejléc meg a lábléc végig fut. Magyarban ez ilyen az élnek a melléknév, igenévi előtagja, furcsa egy kicsit, olyan nehezen érthető. Ezért nem értettem én évekig, de közben kiderült, hogy használom ugye a magát a funkciót, mert oldalszámokat mindenki használ. Van még ilyen kifejezés a szövegszerkesztőben, aminek valami nagyon szemléletes megfelelően van magyarban. Jó, úgyhogy folytatjuk a szövegszerkesztő sorozatot? Mindenképpen. Erre fog majd akkor visszatérni a jövő heti infószótárban. Egy pillantás a csetre, miközben én kipillantok Danira is, mert ő éppen beszél a telefonon, és hogyha minden igaz, van egy hallgatónk a vonalban? Jó estét kívánok! Halló! Jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok. Inkább jó estét, ilyenkor este fél 11-kor. Szóval mi az RPM? A Winchestereknek a percenkénti sebessége, rotation per minut. Aha, ezt elfogadjuk, ez az egyik jó megoldás, úgyhogy ezt el is fogadjuk. És köszönjük szépen a megfejtést. Kihez van szerencsém egyébként? Szigeti Norman. Akkor az öné az Internet Kalóza PC World, a Business Online és a Norton Personal Firewall nevű szoftver. És gratulálunk mindenhez, és jó éjszakát kívánunk, és egyúttal a hallgatóktól is lassacskán elköszönünk, de egy mondatot még Chatmanhez, hogy volt valami érdekes a Chatman? Igen, itt megállapítottuk, hogy Pascal nyerte volna, hogyha nincsen telefon, és most rendkívül szomorúak, illetve az egyik fele rendkívül szomorú, nyilván Pascal, a másik fele pedig rendkívül vidám. Vigasztalódást kívánunk Pascalnak, azért vigasztalhatja, hogy ő már nyert azért nálunk játékban. Eddig meg aztán fel lehet emelni a telefongagylót is, nem? Eddig tartott a modem idők, egyszer szeretnénk hallani Pascal hangját a telefonban. Londonba. Honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Legutóbbi felvételeink a PC World CD mellékletén megtalálhatók, illetve az Internet Kalóz CD-en tematikus válogatásokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modem Időkasztal társaságát hallották. Viszont hallásra!